वेद में विहित कर्मों का अनुष्ठान करने पर अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है कर्म। यद्यपि स्वर्ग आदि के उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया, निष्काम कर्म अनुष्ठान नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करने पर अंतकरण शुद्ध होता है, जिज्ञासा के द्वारा वही कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। इसमें दिखाते है आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांच सर्वान विनियोजयेत यः तेषाम् अभावे कृतकर्म नाश कर्म क्षयाति स तत्त्व तु अन्यः। जितने कर्म करे सब का अर्पण फल इच्छा नहीं करके कर्म करे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम् अदर्पणम्, भगवान ने कहा है। शुभाशुभ फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, सबको परमात्मा में अर्पण कर दे तो पुण्य पाप कर्म के फल से ये कर्म का बंधन है। कर्म अपने फल देगा, जितने कर्म पुण्य पाप कर्म करते हैं, नाभुक्तम क्षयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कोटि कोटि कल्प सो कोटि कल्प हो जाए कर्म भोग के बिना नष्ट नहीं होता है। केवल ज्ञान से नष्ट होगा, उसके बिना कर्म फल ही देगा। वही कर्म जब तक है फल देने के लिए वो बंधन है, नाना योनि में जाना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय परमात्मा को अर्पण करके जितने शरीर से कर्म हो, मानस कर्म हो, तपस्या हो, दान आदि हो, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके करे, अनुष्ठान करे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। ये भी कहा गया, कर्म ब्रह्म को समर्पण कर अर्पण करके संगम त्यक्त्वा, कर्म में संग कर्तृत्व बुद्धि फल की इच्छा त्याग करके जो कर्म अनुष्ठान करता है स पापेन न लिप्यते, पाप से लिप्ता नहीं होता है, पाप पुण्य दोनों से लिप्ता नहीं हुआ। पद्म पत्र मिवाम्भसा, ये अम्भसा जले न अम्भस तृतीयांत अम्भसा सकारांत है, जल से जैसे पद्म पत्र का लेप नहीं होता है, पद्म पत्र के ऊपरी भाग में जल का संबंध लेप नहीं होता है जल में रहते हुए भी, इसी प्रकार जब कर्म फल में आसक्ति कर्तृत्व बुद्धि छोड़ करके कर्म करता है साधक तो पाप पुण्य से लिप्ता नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, कर्म कैसे शरीर से होता है, मन से बुद्धि से, केवल इंद्रियरपि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय से कर्म होता है, शरीर से मन बुद्धि से, ये सब कर्म करते हैं योगिन कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा, उसमें कर्म फल में आसक्ति कर्तृत्व बुद्धि छोड़ करके कर्म करते केवल आत्मशुद्ध है, आत्मन शुद्धि, आत्मा का अर्थ अंतकरण, अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म क्षय विशुद्ध सत्व याति तत्व तो अन्य तत्व भी प्रकृति भूते भी अन्यो अविद्या तत्कार्य विनियुक्त चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मा आत्मत्वेन अवगच्छन इति अर्थ। कर्म क्षय होने पर ही विशुद्ध सत्व, विशुद्धम सत्वम यस्य, सत्व शुद्ध हो जाता है। सत्व अंतकरण है, अंतकरण में त्रिगुण तीनों गुण रहते हैं, रजोगुण तमोगुण अति कम हो जाएंगे तो सत्वगुण शुद्ध होता है। विशुद्धम सत्वम यस्य, जिसका सत्व शुद्ध हो गया, अंतकरण चित्त शुद्ध हो गया, याति तो प्राप्त करता है, तत्व तो अन्य हो, तत्व तो अन्य है, जो तत्व से भिन्न हो जाता है। तत्वेभ्य, तत्व क्या है, प्रकृति भूतेभ्य अन्य, ये जितने सब कुछ है प्रकृति भूतेभ्य, प्रकृति प्रकृति रूप कारण भूत भौतिक जितने उससे अन्य, अन्य होता है जो अधिष्ठान अध्यस्थ से भिन्न होता है, कार्य से कारण भिन्न होता है। जितने प्रकृति भूत कार्य है भूत भौतिक प्रपंच उसे भिन्न होता है अधिष्ठान। अविद्या तत् कार्य विनिर्मुक्त, अविद्या कार्य और अविद्या दोनों से रहित संबंध रहित, अविद्या भी यद्यपि अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, माया का आश्रय ब्रह्म है, किंतु माया का संबंध ब्रह्म के साथ ही नहीं, क्योंकि माया अविद्या अध्यस्त है, वास्तव वस्तु नहीं है, अनिर्वचनीय है, आरोपित होने के कारण वास्तव संबंध नहीं। जिस प्रकार मरुभूमि में जल का संबंध वास्तव नहीं है क्योंकि जल वहाँ आरोपित है, इसी प्रकार अविद्या भी आरोपित है, अनिर्वचनीय है, वास्तव नहीं है। तो अविद्या उसे कार्य के संबंध रहित में निर्मुक्त अधिष्ठान चित्त सदानंद अद्वितीय ब्रह्म, चित्त रूप है, सद रूप है, आनंद है, अद्वितीय ब्रह्म उसको जानता है, अधिकारी जान लेता है। आत्मत्वेन अवगच्छन् अहम् अस्मि ब्रह्म, अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है आत्मत्वेन, इदंत्वेन यह वह असौ ऐसा नहीं, अहम् अस्मि, क्योंकि वो अपने से अभिन्न स्वरूप है, अपना स्वरूप ही अधिष्ठान ब्रह्म है। अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है, अज्ञान से रहित शुद्ध तत्व अहम् अस्मि ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो अधिष्ठान स्वरूप है, अन्य अध्यस्त वस्तु से भिन्न है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, किंतु अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, तत्व तो अन्य, अन्य के स्थान पर कहीं पाठ है अन्यत नपुंसक है, अन्यदिति पाठ है तत्वेभ्यो यद अन्यत ब्रह्म तद यादि, तत्व से अन्य जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करता है ज्ञानी। आरभ्य कर्माणि, आरभ्य का तो उत्पाद्य कर्माणि, कर्माणि क्रियमाणानि कर्माणि कार्याणि, जो कर्म किया जाते हैं, गुणानितानि गुणेन गुणे ही अन्यतानि संबद्ध, गुण है शुक्ल सत्वरजतम, इसको उपनिषद में कहा गया लोहित शुक्ल कृष्ण ही, लोहित शुक्ल कृष्ण गुण ही संबद्धानि, ये सत्वरजतम तीन गुण से संबद्ध कर्म। भावांश जितने पदार्थ है, अविद्या तत्संबंध तदुपाधीन अपि अकार्य अनात्मानि अध्यस्तानि, अकार्य अनात्मनि अध्यस्तान, अनात्मनि अध्यस्तान, अविद्या तत्संबंध तदुपाधीन, अविद्या तत्संबंध तदुपाधि, अविद्या अविद्या संबंध अविद्या उपाधि का, अविद्या तदुपाधि का, अकार्य अनात्मनि अध्यस्तान, अकार्यानि अकार्यानि है क्या, अनादि तदुपाधीन, आत्मनि अध्यस्तान, आत्मनि अध्यस्तान विद्या तो संबंध तदुपाधि क्या है, तदुपाधि अपि अकार्याणि अकार्याणि आत्मनि अना कार्यान तो कैसे बनेगा, उपाधि तो पुलिंग है, अविद्या तत्संबंध तदुपाधीन अकार्यान आत्मनि अध्यस्तान, कार्यान आत्मनि अध्यस्तान तदुपाधीन, अविद्या तत्संबंध तदुपाधीन अध्यस्तान, अकार्यान अकार्यान आत्मनि अध्यस्तान, मनि अध्यस्तान सर्वान न आगे भी न निखिलान है, तो उसी के अनुसार किया है। कर्माणि गुणानितानि भावांश सर्वान विनियोजित है, भावांश सर्वान विनिय, भावांश सर्वान इसको लेकर के, भावांश सर्वान भावान भावान द्वितीयाभूषण है पुलियो करे, भावान भाव पदार्थ कौन है, अविद्या तसंबंध और तदुपाधीन, अविद्या उपाधि के जितने पदार्थ है भावान पदार्थान कौन से पुल्लिंग कर दिया। द्वितीय बहुचन अविद्या तत्सम्बन्ध तदुपाधि उपाधीन तदुपाधि के जितने पदार्थ अकार्यान आत्मनि अध्यस्तान, जो कार्य कुछ है उपाधि का और कार्य नहीं है अज्ञान आदि अनादि है, आत्मनि अध्यस्तान सब कुछ आत्मा में अध्यस्त है। वो जितने पदार्थ है अविद्या, अविद्या का संबंध, अविद्या उपाधि का और बाकी पांच चार अनादि है, जीव ईश्वर का भेद जीव जीव, ये सब जो अकार्य है कार्य नहीं है कार्य नहीं है, ये जितने है वो सब कार्य कारण अविद्या अविद्या का संबंध तत्व तो उपाधि। और जो अकार्यान आत्मनि अध्यस्तान तद उपाधिक होने से वास्तु तो कार्य नहीं है, ऐसे उपाधिक है पदार्थ आत्मा में आरोपित है, जिस प्रकार रज्जु में सर्प आरोपित है इस प्रकार सारे पदार्थ भावांश सर्वान सारे पदार्थ आत्मा में अध्यस्त है, भावांश सर्वान निखिलान सर्वान विनियोजित यह विनियोजित विविधम अनेन एतद इत्थम इत्यादि भी योगम कारयति यह, उसमें तो ऐसा जो परमात्मा को अर्पण करे यहाँ है ये सारे पदार्थों को विनियोग करते परमात्मा विविधम अनेन एतद इत्थम अनेन एतद कर्तव्यम इत्थम कर्तव्यम इसके साथ इसका संबंध इसी प्रकार जो योगम कारयति संबंध कराता है परमात्मा है सारे पदार्थों को पदार्थों परस्पर संबंध कराते हैं। यह प्रसिद्ध ननु अस्तु एवं रूप अयम आत्मा तत्पदार्थ तथापि भावे किम प्रयोजनम इत्यतः, परमात्मा इस प्रकार है सारे पदार्थों को संबंध करने वाले आत्मा तत्पदार्थ सारे पदार्थों को संबंध करने वाले, तो ये भाव जितने अन्य के पदार्थ है उनसे क्या प्रयोजन है, तो उसके लिए दिया तेषाम तेषाम अभावे कृत कर्म नाश मंत्र में तेषाम अभावे अध्यस्त होने के कारण वास्तव नहीं है तेषाम अभावे कृत कर्म नाश। तेषाम क्या है तो अविद्यादि नाम अविद्या संबंध जितने पदार्थ वो पदार्थ आरोपित वास्तव नहीं है अभावे असत्य पदार्थ ही नहीं, तो कृत कर्म नाश कृतस्य अनुष्ठितस्य कर्मण सुकृत दुष्कृतस्य नाशो वैर्थ्यम, तो कृतक जब ये सब कुछ है ही नहीं अविद्यादि वास्तव है ही नहीं तो कर्म का कोई प्रयोजन नहीं, अविद्या से ही कर्म जन्म मरणादि होता है, अविद्या यदि वास्तव नहीं है तेषाम अभावे कृत कर्मणा से कृत से कर्मण नाश वैर्थ्यम अनुष्ठित कर्म कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब तक अज्ञान है तब तक कर्म फल प्राप्त होता है, ज्ञान से अविद्या आदि का नाश अविद्या की निवृत्ति हो जाती है अविद्या का अभाव हो जाता है वास्तव आत्मा में है ही नहीं तब कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ननु अस्तु वैर्थ्यम को दोष फिर कर्म व्यर्थ हो जाए तो कर्म क्षय जाति सतत्व तो न कर्म क्षय होने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, कर्मण विनाश है वैर्थ क्या तो कर्म विनाश व्यर्थ होने पर याति स तत्वतः प्राप्त करता है गच्छति प्रसिद्ध अदृष्टार्थ प्रमाण भूतो वेद तत्वतो यथार्थ कथनात् वेदस्य प्रामाण्यम साधि, तब अदृष्ट प्रमाण भूत वेद है अदृष्टार्थक अदृष्ट अर्थ में प्रमाण दृष्टार्थ में तो चक्षुरादि प्रमाण है रूप रस घटपट आदि में किन्तु वेद प्रमाण अदृष्टार्थ में स्वर्ग है परलोक संबंधी सूक्ष्म पदार्थ में अतीन्द्रिय पदार्थ में वेद प्रमाण है गच्छति अदृष्टार्थ प्रमाणभूत वेद तत्व तो यथार्थ कथनाद वेद से प्रमाण यथार्थ कथन करने से वेद प्रमाण होता है वो वेद प्रमाण प्रामाण्य को प्राप्त करता है कर्म सब समाप्त तो हो जाता है अविद्यादि का अभाव है कर्म नाश हो जाता है तो वेद प्रमाण होता है ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त करता है साधक मुक्त हो जाता है। तदपि कुत इत्यतः अन्य मृषावादी यथा कथनादि व्यतिरित मृषावादी मिथ्या कथन करने वाले यथार्थ कथनाद व्यतिरित यथार्थ कथनादि व्यतिरित होता मिसावादी, मिथ्या भाषण करने वाले यथार्थ कथन करने से भिन्न होता है, इसी प्रकार व्यर्थ हो जाएगा। यदि कर्म समाप्त हो गया तो वेद में भी प्रमाण प्रमाणत्व तो कुछ नहीं रहता है, सारे कुछ व्यर्थ हो गया, कर्मादि कोई प्रयोजन नहीं। अज्ञान जब तक है तब तक कर्मादि का प्रयोजन है, ज्ञान होने के बाद अज्ञान आदि का अभाव होने पर कर्मादि का कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा यदि सर्वेषां भावानां विनियोजक ईश्वर तरी न कदाचित भी संसाराब्धे परपारगमनम इत्यतः, यदि सब पदार्थ का विनियोजक ईश्वर है, ईश्वर संबंध करते रहेंगे पदार्थ सबके साथ, तो कभी भी संसार समुद्र से पारगमन नहीं होगा, पर पारगमन अवधि समुद्र तेषाम अविद्यादि नाम अभावे कृत कर्मनाश, अविद्यादि वास्तव नहीं है तो कृत कर्मनाश तत् कर्म क्षय, अविद्या समाप्त हो निवृत्त होने से ज्ञान से कर्म क्षय हो जाता है। संसार अवधि परम पारम याति, संसार समुद्र से पर पार को प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला कौन है, सजीव वो जीव ही साधन करके प्राप्त करता है। तत्र हेतुर अविद्यादिव्य तत्व तो अन्य, कारण क्या है, क्योंकि अविद्याधिकारी जितने प्रपंच से भिन्न है, जीव वास्तव स्वरूप है अन्य है, तत्व अविद्यादि नाशे स्वरूपेण अवस्थानम, अविद्यादि की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप से रहता है जीव, अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म रूपेण वही मुख्य है, वही परपारगमनम, परपारगमन का अर्थ नहीं कुछ जाना, तो ये कृत कर्म नाश होता है, अविद्यादि समाप्त होने पर कर्म व्यर्थ है, तब आगे कर्म विधान करने वाले वाक्य वेद सारे द्वैत प्रपंच सब मिथ्या है, मिथ्यावादी, तो मिथ्या भाषण करने से अन्य प्रमाण होता है। तात्विक वेद, वेद में दो प्रामाण्य है, तत्वावेदक प्रामाण्य है वो प्रमाण रहता है, अतत्वावेदक प्रमाण है प्रतीक्षादि प्रमाण, वो प्रमाण होता है जब तक अज्ञान है, आत्मज्ञान होने के बाद ये सब प्रत्यक्षादि प्रमाण भी अप्रमाण हो जाते हैं। एक एक केवल तत्वमसि आदि महावाक्य ही प्रमाण है, यद्यपि वाक्य स्वयं पारमार्थिक नहीं है, वाक्य जन्य ज्ञान भी पारमार्थिक नहीं, किंतु उसका विषय ब्रह्म पारमार्थिक होने से वह प्रमाण माना जाता है, तत्वावेदक प्रमाण महावाक्य, और बाकी जितने प्रमाण है सब अतत्वावेदक, तत्वावेदक प्रमाण कोई नहीं है। आगे पंचम मंत्र, उक्तस्य अर्थस्य द्रढ़िमने उत्तरे मंत्रः प्रस्तुयन्ते, उसी अर्थ की दृढ़ता के लिए आगे मंत्र आरंभ करते हैं। कथम नाम विषयांधा ब्रह्म जानीयुरित्यतः, विषय अंध, विषय के कारण अंध हो जाते हैं, विषय में जब दृष्टि रहती है विषय के कारण सब अंध, अंध जैसे देख नहीं पाता है, वास्तव को नहीं जान पाते, विषय ग्रहण करने के लिए जब इंद्रिय दौड़ती है तो जो वास्तव उसको नहीं जान पाते, अंध जैसे वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसी प्रकार अज्ञानी विषय अंध हो जाते हैं, तो ब्रह्म को क्या जाने, विषय की ओर दौड़ते हैं अन्यत्र अंध हो जाते हैं, तो ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, इसलिए किस प्रकार ब्रह्म को जाने, इसलिए बार बार उसी अर्थ को श्रुति कहती है। आदि ही स संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालाद अकलोपि दृष्ट तम विश्वरूपम भवभूत मेड्यम देवम सचित्त स्तमोपास्य पूर्वम, आदि स सबके आदि कारण है, संयोग निमित्त हेतु, संयोग देहादि संबंध के निमित्त कारण है, पर त्रिकालाद तीनों काल से त्रिकाल अतीत है, अकलोपि दृष्ट निरवय है कला रहित है, तम विश्वरूपम भवभूत मीड्यम वो विश्वरूप सर्वरूपे भव संसार भवभूतम सबके कारण है, ईड्यम स्तुत्यम देवम स्वयं प्रकाश है, स्वचित्तस्थम अपने चित्त में स्थित है, सर्वत्र ते है चित्त में भी, अभिव्यक्त होने से चित्तस्थम चित्त में भी है, भवभूतम का भव है कारण, भवति अस्मात् भव भवभूतम कारण रूपम स्तुत्यम स्वचित्तस्थम पूर्वम उपास्ये उपास्य इसकी उपासना करके, इसका चिंतन करके जो उपासना अहम अस्मि ब्रह्म इस अहंग्रह उपासना कर सकते हैं। ज्ञान उदय के पहले उपास्यतम, ज्ञान होने के बाद वेदांत श्रवण से तो विचार से ज्ञान होता है। पूर्वम उपास्य, पहले उपासना करके आगे के साथ उसका मंत्र के साथ संबंध है। आदि स संयोग निमित्त हेतु, आदि का अर्थ कारणम, किसका कारण है? सर्वस्य, सबका कारण है। शरीर संयोग निमित्तानाम अविद्यानाम हेतु, संयोग निमित्त हेतु, शरीर का संयोग संबंध होता है उसके निमित्त, निमित्त अविद्यानाम, अविद्या काम कर्म आदि सबका हेतु है अधिष्ठान ब्रह्म माया विशिष्ट चेतन। उक्तम च एष हेवेनम साधु कर्म कारयति, वो परमात्मा ही साधु कर्म कराते हैं। ऐसा एव एनम असाधु कर्म कारयति, पुण्य पाप कर्म कराते हैं, स्वयं करता है, कुर्वन्तम् प्रेरयति कारयति, जो कर रहा है उसको जैसे सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं, सत्कर्म करने वाले को प्रकाश देंगे, पाप कर्म करने वाले को सबको प्रकाश देंगे। वर्षा होते समय सबको पानी, जहां सूखा है वहां वर्षा होती है, जहां वर्षा है जल है वहां होती है ना? नहीं होती। इसी प्रकार सबके लिए समान है, पाप कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, दोनों को कराते हैं, करो, जहां जाना चाहते चलो, उससे दोनों चलाते हैं। संसार को चलना है चलो, नाचो और भटको, और खेलना है तो खेलो, और परमात्मा प्राप्त करना है तो इधर आओ, इधर आना चाहते इधर आ जाओ, उधर चलना है तो उधर चलो, दोनों तरफ छोड़ देते हैं। इसलिए अपने इच्छा वासना से कर्म करता है परमात्मा, साधारण कारण जल वृष्टि के समान सूर्य प्रकाश देते, जिस प्रकार इसी प्रकार साधु कर्म करने वाले को प्रेरणा देते है, पाप कर्म करने वाले को प्रेरणा देते है, और पाप करो, नरक जाओ, देखो भोग लो, देख लो कर्म का फल क्या होता है, अभी संतोष नहीं हुआ तो और थोड़ा देख लो, जब अभी तक संतोष नहीं हुआ तो थोड़ा देखो भोग कर लो, इतने जन्म क्या तो मनुष्य जन्म मिला, फिर और भोग करने की चाहे तो भोग करो, देखो परस्ति कालाद अतीत अनागत वर्तमान, अतीत अनागत वर्तमान तीनों काल से अतीत है। पर उक्तम च यस्माद् अर्वाक् संवत्सर अहोवि परिवर्तते तदेवा ज्योतिषाम ज्योतिरायु होपासते अमृतम, जिससे संवत्सर अर्वाक् नीचे, अर्वाक् नीचे संवत्सर अहोवि परिवर्तते, संवत्सर दिन से दिन रात हो करके संवत्सर वर्षा होता है, वर्ष परिवर्तते, वर्ष भी एक दो तीन चार वर्ष दिन रात हो करके, जिससे नीचे ये सब काल सो ये तदेवा ज्योतिषाम ज्योति, देवता लोग उसकी उपासना करते हैं, ज्योतियों का भी ज्योति है। आयुर्ह उपासते अमृतम, देवा उपासते अमृत ब्रह्म, उसकी उपासना करते हैं आयु ब्रह्म रूप है। कस्मात यस्माद अकलोप अकल असो न विद्यते कला प्राणादि नामांता प्रश्न उपरिषद षोड़श कले कहे गये, ये कला वस्तु तो कला अवयव ही नहीं, कलावधि कालतर परिच्छिन्नम उत्पद्यते विनसति च, कलावधि कला के कलावान पदार्थ जितने होता है सब उत्पत्ति नाश वाला है, कालतर परिच्छिन्न होता है, उत्पन्न नष्ट होता है, यह अकाल है, कला रहित है, इसलिए कालत्र परिचिन्न नहीं, उत्पत्ति नाश वाला नहीं है। सावय वस्तु तो सब अनित्य ही है, ये निरवय वस्तु है। अयम पुनरअकलो निष्प्रपंच, प्रपंच रहित शुद्ध तत्व है, इसलिए इसकी उत्पत्ति नाश नहीं, कालत्र परिचिन्न नहीं है, त्रिकालातीत है। तस्मा न कालत्र परिचिन्न सन उत्पद्यते भी न सती, जिस प्रकार कला वाले पदार्थ अवयव सावैव पदार्थ कालतर परिचिन्न होकर के उत्पत्ति नाश को प्राप्त करता है, इस प्रकार ब्रह्म न उत्पद्यते विनशति च, न का संबंध कालतर परिचिन्न होकर के उत्पत्ति विनाश को प्राप्त करता है ऐसा नहीं है। तम विश्वानी रूपाणी अशेति विश्वरूपम, तम विश्वरूपम बहुबरी विश्वानी, विश्व शब्द का क्या अर्थ है? सर्वाणी रूपाणी अशेति विश्वरूपम, तम विश्वरूपम भवति अस्मादि भव भवभूतम, भवति अस्मादि भव कारण है भूतम, अभी तथ पारमार्थिक स्वरूप है, अभी तथ स्वरूपम ईड्यम स्तुत्य देवम स्वचित्तस्थम उपास्य, अपने चित्त में स्थित है, अंतकरण में स्थित है, सर्वत्र व्यापक है, अंतकरण में बुद्धि के साक्षी रूप से स्थित है उपास्य। अयम अहम अस्मिति समाधान कृत्वा समाहित होकर के उपासना करे। कब? पूर्वम। किसके पूर्व? वाक्यार्थ ज्ञान उदयात तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य ज्ञान की उत्पत्ति के पहले त्वम पदार्थ का निश्चय करना पड़ता है। बुद्धि का साक्षी उसको पहले मैं बुद्धि साक्षी हूँ ऐसा निश्चय करे तो अहम अस्मि अयम अहम अस्मि त्वम पदार्थ का निर्णय करना ये उपासना है, ये भक्ति है, यही है साधन तप है। त्वम पदार्थ का निर्णय करना अन्य व्यक्ति के द्वारा, मैं कौन हूं इसको ठीक जानना। महावाक्यार्थ बोध होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए कारण। पदार्थ ज्ञान में त्वम तत्त्वमसि एक त्वम पदार्थ है, तुम का अर्थ जीव, सबको मालूम है मैं, किंतु मैं शब्द का क्या अर्थ है? ठीक अर्थ को नहीं जान करके मैं ब्रह्म ये चिंतन नहीं हो पाएगा। मैं शब्द से कहेंगे उसे ये नख से लेकर के शिखा तक सर्व उपस्थित हो जाता है। इंद्रिय मन प्राण आदि से उपाधि सब आ गई, चेतन चिदाभास सब मिलकर के, तो उसमें कौन मैं कौन है? अब मैं शब्द से कहें ब्रह्म, वो कहाँ ब्रह्म? देह में कहाँ है ब्रह्म? कहाँ दिखता है? जो दिखते वो तो ब्रह्म नहीं, और कोई नहीं अलग कौन ब्रह्म है? इसे त्वम पद का अर्थ स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। इसे माया बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि को प्रकाश करने वाले, अंतकरण धर्म को प्रकाश करने वाले, तीनों अवस्था को जानने वाले अहम अस्मि, ये चिंतन है उपासना। वो अहंग्रह उपासना तो अहम अस्मि ब्रह्म, अहम शब्द का अर्थ निर्णय होने के बाद ब्रह्म के साथ एकत्व। वाक्यार्थ ज्ञान होने के पहले इसे चिंतन करते है, पहले त्वम पदार्थ का निर्णय हो ये उपासना है। त्वम पदार्थ का निर्णय करने ही उपासना है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरियसी। अब भक्ति क्या है? सस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान ये भक्ति है। आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीति अपरिजगु, त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का निर्णय करना, विचार बार बार करके निश्चय करना, यही उपासना है। तब वाक्यार्थ ज्ञान होता है। वाक्यार्थ ज्ञान के पहले पदार्थ का निर्णय, पदार्थ का लक्ष्यार्थ निश्चय करना, वाच्यार्थ में औपाधिक अंश को छोड़ करके शुद्ध अंश को लेना, यही है पदार्थ शोधन। पदार्थ शोधन होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा, और वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। तत्त्वम से आदि महावाक्यार्थ वाक्य प्रमाण, प्रमाण से ज्ञान होता है। बाकी जितने साधन है अंतकरण शुद्धि के लिए, ज्ञान होगा प्रमाण से, महावाक्य प्रमाण से, और महावाक्य प्रमाण से जो ज्ञान होता है वाक्यार्थ का बोध, वाक्य के अर्थ का बोध, वाक्य के अर्थ का तो तुम मैं ब्रह्म हूं इतने सबको मालूम है, किन्तु मैं शब्द का अर्थ संशय विपर्य रहित तो ज्ञान, ब्रह्म शब्द का भी अर्थ, वाच्यार्थ तो ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, लक्ष्यार्थ को लेना शुद्ध माया रहित तो। इसी प्रकार त्वम पद का लक्ष्यार्थ उसको निर्णय करने के पश्चात ही एकत्व निर्णय होता है, वही वाक्यार्थ बोध। वो वाक्यार्थ बोध के लिए पदार्थ शोधन लक्ष्यार्थ लेना, विरुद्ध अंश को छोड़ करके शुद्ध चेतन को ग्रहण करना, ये पदार्थ शोधन पदार्थ बोध, उसके लिए ये उपासना है पदार्थ का स्वरूप अनुसंधान, सस्वरूपानुसंधान अपने स्वरूप का अनुसंधान अनुसंधान, यही उपासना भक्ति है। पंचम टीका में ननु अस्त्वेवं तथापि नेश्वरं भवदुक्तं मन्यामहे अविद्यात संबंधानां स्वातंत्र्यादितः। ये तो ठीक है, आपने कहा ठीक है, किंतु भवदुक्तं ईश्वरं न मन्यामहे, आपने जो ईश्वर कहा इसको तो हम नहीं ग्रहण करते, नहीं समझ पाते हैं। अविद्यात संबंधानां स्वातंत्र्याद, सांख्य में प्रकृति मानते हैं, प्रकृति स्वतंत्र है और नित्य मानते, उसका नाश नहीं होता है। प्रकृति में विकार तो होता है, परिणाम होता है, तो भी उसको नित्य कहते हैं। दो प्रकार नित्य है, एक है कूटस्थ नित्य, एक है परिणामी नित्य। कूटस्थ नित्य है ब्रह्म, निर्विकार रहता है और नित्य है। किंतु यह है नित्य परिणामी नित्य प्रकृति, सांख्य लोग मानते हैं। उसका परिणाम भी होता है और नित्य भी मानते हैं, क्योंकि परिणाम होता है जब विषम परिणाम होता है तो सृष्टि होती है, सम परिणाम तो प्रलय हो गया, फिर प्रलय होने पर प्रकृति त्रिगुणात्मक रहती है, उसको स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए कहते प्रकृति अविद्या स्वतंत्र है, उसका संबंध भी वास्तव होगा तो फिर ज्ञान से ही सबका अभाव कैसे होगा। जो स्वतंत्र है वास्तव है परमात्मा ज्ञान से उनका क्या बिगड़ जाएगा, तो पैसे ईश्वर अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा। इसलिए का आदिश वस्तुतः तो अविद्या आदि वास्तव नहीं है, आदिश सर्व सबका आदि है, आदिश संयोग निमित्त हेतु मंत्र में आया। आदि प्रथम है, प्रथम कण से उसका कोई कारण नहीं है, हेतु शून्य इत्यर्थ। सक परमेश्वर संयोग निमित्त हेतु, संयोग अविद्या संबंध, ये संयोग शब्द का तो संबंध, संयोग तो द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है, तो सामान्य संबंध के लिए भी संयोग शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ संयोग का तो अविद्या संबंध, अविद्या का संबंध ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, संयोग या समवाय संबंध कोई संबंध है। आध्यासिक तादात्म्य, तादात्म्य एक रूपता, आध्यासिक आरोपित संबंध, वास्तव संबंध नहीं आरोपित संबंध है। तस्य निमित्तम उसका निमित्त है, उसका निमित्त क्या है, आध्यासिक संबंध होने के लिए निमित्त क्या होगा, अविद्येव कारण, अविद्या से ही संबंध है, अविद्या भी स्वयं अध्यस्त है, अविद्या ही कारण है। तस्य हेतु उसका हेतु अविद्या हो गया कारण, निमित्त किसका, अविद्या संबंध का, आध्यासिक संबंध तादात्म्य का कारण हो गया अविद्या, अविद्या कारण। तस्य हेतु अविद्या का जो हेतु, अविद्या का हेतु क्या होगा, अविद्या तो अनादि है, अनादि होने पर उसका हेतु कैसे होगा, इसलिए हेतु कहा गया आश्रयत्वेन विषयत्वेन च तन्निर्वाहक। यह हेतु है अविद्या का निर्वाहक, विद्या ज्ञान, ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान का निरूपण निश्चय तब होगा, ज्ञान का विषय क्या है और आश्रय क्या है। अहम घटम पश्यामि तो ज्ञान का विषय क्या होगा और ज्ञान का आश्रय अहम, घट विषय का ज्ञानवान अहम। यदि विषय का निरूपण नहीं होगा खाली ज्ञान कहेंगे तो किसका ज्ञान, नहीं विषय अधीन निरूपण होता है, सब ज्ञान सब विषय को होते हैं एक ब्रह्म को छोड़ करके, ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप जो ज्ञान उसका विषय क्या है, ब्रह्म विषय क्या, ब्रह्म जो ज्ञान है उसका विषय क्या है, कोई नहीं विषय उसका, उसका कोई विषय नहीं है, निर्विषय है ब्रह्म, सब विषय का नहीं, तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म एक निर्विषय ज्ञान, बाकी जितने ज्ञान सबका विषय होता है, आश्रय भी होता है। जिस प्रकार ज्ञान का एक आश्रय और एक विषय होता है, इसी प्रकार अज्ञान का भी एक आश्रय होता है विषय होता है, अविद्या है अज्ञान, उसका आश्रय भी ब्रह्म है विषय भी ब्रह्म है, आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चित्तेव केवला, निर्विभाग निरवैव शुद्ध एक अद्वितीय चैतन्य ही अविद्या का आश्रय भी है और विषय भी है। जैसे घट हो गया ज्ञान का विषय, घटम न जानामी तो घट किसका विषय हुआ, अज्ञान का विषय होगा और जो अज्ञानता है आश्रय होगा, किंतु अविद्या का आश्रय विषय दोनों ब्रह्म ही है, क्योंकि अविद्या से अतिरिक्त जितने पदार्थ है अविद्या का कार्य है, और अविद्या का कार्य तो अलग है, अविद्या के बाद अविद्या रहेगी किसमें, आश्रय ब्रह्म में, ब्रह्म से बिना अविद्या का आश्रय कोई दूसरा होगा, कोई नहीं, तो विषय भी ब्रह्म आश्रय भी ब्रह्म, ये आश्रयत्व विषयत्व निर्वाहक, तब अविद्या का निश्चय होगा, इसलिए हेतु हो गया, अविद्या का आश्रय विषय कारण हुआ, उसका हेतु हो गया आश्रयत्व विषयत्व निर्वाहक तत्व न अविद्याकम अविद्यादिकम स्वतंत्रम। अविद्यादि स्वतंत्र नहीं, अविद्या आश्रित है ब्रह्म में, और जो आश्रित अविद्या है और ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम श्रुति कहती अद्वितीय ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न क्या क्या पदार्थ है? अविद्या भिन्न है ना? नहीं नहीं, अविद्या भी भिन्न नहीं है, वह निर्वचनीय है, इसलिए कहा स्वतंत्र नहीं है। यही सांख्य लोक में थोड़ा इतने भेद है, प्रकृति को स्वतंत्र मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, और चेतन पुरुषों को नाना मानते हैं, इतने छोड़ दे तो सांख्य वेदांत के साथ बराबर है। इसलिए अविद्या जो माया है वह भिन्न नहीं है। न स्वतंत्र अविद्या आदि क्यों न स्वतंत्र, अविद्या भिन्न स्वतंत्र नहीं होने से अविद्या कार्य भी स्वतंत्र कुछ नहीं, सब आरोपित अध्यस्त है ब्रह्म है, ब्रह्म में। ननु तरी काल एवं सब भूत वर्तमान आगामी वा, तो फिर यो जो अविद्या आदि का आश्रय है वो काल होगा, क्योंकि किसी काल में कोई पदार्थ रहेगा, अतीत काल हो वर्तमान काल हो भविष्य काल हो कोई होगा काल, कोई भी पदार्थ है काल में रहेगा। जन्यानाम जनक काल हो जगताम आश्रय मत सब का आश्रय काल है, इसलिए तार्किक लोग काल को नित्य मानते हैं। तो किसी भी काल में सदैव समय इदम अग्रे आसित एकमेव द्वितीय, अग्रे सृष्टि के पहले ब्रह्म था आसित, लंग लकार में प्रयोग ही आसित पहले था, तो काल था या नहीं था उस समय? काल के बिना आसित प्रयोग कैसे होगा? तो ब्रह्म जब था उस समय काल था, श्री पंचदश में विचार आया ब्रह्म को यदि असत कहेंगे, असत एविदम अग्रे आसित श्रुति वाक्य कहते पहले ही जगत उत्पत्ति के पहले असत ही था, आसित का अर्थ सद धातु का रूप है सत्तावान, और असत असत सत्तावान था, जो असत है वो किस समय सत्तावान होता है मालूम? असत कभी सत्तावान होगा? और असत आसित कैसे प्रयोग होगा? इसलिए असत शब्द का अर्थ तुच्छ नहीं कह सकते, आसित के साथ समानाधिकरण प्रयोग होने से ये पहले जगत असत था तुच्छ ऐसे नहीं कह सकते। तो फिर पूर्व पक्षी पूछता है असत आश्रित प्रयोग नहीं होगा तो सत आश्रित कैसे प्रयोग होगा? सत था सत आश्रित प्रयोग कैसे होगा? तो आश्रित का अर्थ सत्तावान, असत का अर्थ सत्तावान, ते तो पुनरवृत्ति दोष है। तो उसमें कहा इसे इस लोकन में वाक्य प्रयोग होता है, और जब शिष्य पूछता है उसकी भाषा से शिष्य उत्तर देती श्रुति उत्तर देती है। शिष्य पूछता है तो ब्रह्म अविद्या माया सारे ब्रह्म में है या एक देश में है, उसमें अवयव कल्पना कर प्रश्न करता है तो उत्तर उसकी भाषा से देते हैं एक देश में है। एक देश में है यदि उत्तर देंगे तो ब्रह्म सावैव हो जाएगा, सावैव है क्या? वस्तु तो सावैव नहीं है किंतु पूछने वाले की भाषा से ऐसे उत्तर देते हैं। इसी प्रकार वह काल एक पदार्थ नहीं है किंतु काल को लोक में प्रसिद्ध है काल, तो पहले ही था इसे कहा जाता है। एकमेव द्वितीय कहे तो ब्रह्म से भिन्न काल होगा, एकमेव द्वितीय कहेंगे तो वस्तुतः तो वाक्य प्रयोग करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। लट लंग लिट लूट आदि किसी लकार के साथ प्रयोग करेंगे तो शब्द व्याकरण साधु होगा, एक तिंग वाक्य तिंगंत का प्रयोग किया जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे भाव में भाव व्यापार है उसमें संख्या नहीं है तो भी मया भूयते त्वया भूयते सर्वे ही शय्यते एकवचन प्रयोग करते सामान्य, एकत्र संख्या नहीं व्यापार में तो भी पद साधु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आसित शब्द का प्रयोग किया गया, वस्तुतः तो सृष्टि के पहले काल नामक पदार्थ था ये अर्थ नहीं, यदि काल नाम के पदार्थ मानेंगे तो एकमेव द्वितीय में श्रुति का विरुद्ध होता है, श्रुति विरुद्धाद ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं था। अनादि कितने है? ब्रह्म से भिन्न कितने अनादि है? पांच, वो पांच थे या नहीं सृष्टि के पहले? सृष्टि के पहले पांच अनादि ब्रह्म तो था, और पांच अनादि थे या नहीं थे? देखो मैं पूछता हूँ, अनादि या शादी? हम तो अनादि के पहले पूछते थे नहीं थे, ये उत्तर दो। क्यों अनादि हो पांच है, ये उत्तर थोड़ी है। थे मतलब अद्वितीय कैसे होगा? पारमार्थिक नहीं थे, वास्तव नहीं, वास्तव अविद्या भी वास्तव नहीं, अविद्या शत्रु तो कोई भी अनादि पदार्थ वास्तव नहीं है, इसलिए माया जो कहा गया साच माया न विद्यते। मांडवी को कारिका माया धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्म मायोपमं तेषां साच माया न विद्यते। जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं सब माया से, माया से जन्म मायोपमं तेषां। तो पूर्व पीछे कहता तो माया नामक एक पदार्थ हो गया, कहते साच माया न विद्यते, न विद्यते नहीं होने के पर दिखता, हुई तो माया है और हे तो क्या माया है, इसलिए माया नामक वास्तव नहीं, अनादि पदार्थ है, कार्य सब दिखता है। जगत में सत्यत्व बुद्धि जब तक है तब तक अनादि से कहते हैं, और जो श्रुति अर्थ समझ ले एकमेव द्वितीयम, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, अविद्या भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, अभिन्न भी नहीं, उभय भी नहीं, अनिर्वचनीय है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, एकमेव द्वितीयम, ये श्रुति प्रमाण है। इसलिए अविद्या आदि कोई पदार्थ ब्रह्म में नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अकाल भी नहीं है, परस्त्रिकालात त्रिकालातीत है, काल की भी उत्पत्ति होती है, काल भी नित्य नहीं है। उत्कृष्ट भूत वर्तमान अनागत काल त्रयात, परकार से यहाँ क्या उत्कृष्ट विलक्षण अर्थ भी होता है, उत्कृष्ट भी है, भूत वर्तमान अनागत काल त्रयात तीनों काल से उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट इसलिए काल का नाश होने पर भी वो ब्रह्म का नाश नहीं होता है, हमेशा रहता है, काल का भी आश्रय है। अकलोपी प्राणादि कला रहितोपी, प्राणादि कला उसमें है नहीं, दृष्ट वो अकलोपी दृष्ट दिखा गया, किसने दिखा है? ब्रह्म विद भी साक्षात कृत, दर्शन का अर्थ नहीं कि आंख से देखना, दर्शन का अर्थ आंख से देखना है, नाक से देखना, किससे? कान से देखना, देखना क्या था? ज्ञान दृष्टि ज्ञान आत्मा बारे द्रष्टव्य, दृष्टव्य क्या था? उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दृष्ट क्या था? ज्ञात, किसके द्वारा? ब्रह्म विद भी ज्ञात, मतलब क्या है वह, यह इस प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कृत, यही साक्षात्कार है, साक्षात्कार होता है अहम अस्मि ब्रह्म, संशय विपर रहित ज्ञान, ओ यत साक्षात अपरुक्षात ब्रह्म, प्रमाण का व्यापार से नहीं, प्रमाण व्यापार केवल अज्ञान आवरण का नाश करेगा, उसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं है। घट का जब ज्ञान होता है तो अंतकरण का परिणाम घटाकार वृत्ति होती है, और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से उसे अज्ञान आवरण की निवृत्ति हो जाती है। घट के आवरण नष्ट होने पर घट का प्रकाश करने के लिए कौन प्रकाश है? घट को प्रकाश करेगा? फल कौन सा फल प्रकाश करेगा मालूम है? वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, घटाकार वृत्ति में चिदाभास है, वो घट को प्रकाश करता है। तो घट का ज्ञान के लिए आवरण निवृत्ति और घट का प्रकाश दोनों के लिए वृत्ति और वृत्ति तत्व बुद्धि तथा चिदाभास द्वावेतु व्यापनुत घटम, बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास दोनों घट देश में जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वमस्यादि महावाक्य श्रवण करने पर निश्चय हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म, जो त्वम पदार्थ का निर्णय कर लेता है, बुद्धि के साक्षी में हूँ, देहादि नहीं हूँ, जिसको मैं जानता हूँ वो मेरे से भिन्न है, आप बुद्धि को जानते हो इसलिए आप बुद्धि नहीं है, शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि सबका दृष्टा उसे विलक्षण, ऐसा निर्णय हो जाएगा तत्पदार्थ शुद्ध चैतन्य निर्णय होने पर महावाक्य थे ज्ञान होता अहम अस्मि ब्रह्म, एक निश्चय होता है ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति का अर्थ परिणाम अंतकरण में परिणाम निश्चय होता है। ये जैसे इदम पुष्पम दिखता है सबको, निर्णय हुआ पुष्प है, इसी प्रकार ज्ञान होगा अहमसिम ब्रह्म, वो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसी वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आवरण, आवरण हटने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए ब्रह्म से भिन्न क्या प्रकाश है? कोई नहीं, कोई प्रकाश ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने, इसलिए ब्रह्म में फल व्याप्ति है नहीं है? और फल व्याप्ति किसमें नहीं? घट में, ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है क्या? वृत्ति व्याप्ति है घट में, वृत्ति व्याप्ति घट में है, ब्रह्म में क्या है? सिर नहीं रहा ना, हाँ नहीं करना, सिर कितने सिर को देखेंगे, सिर लाने से कैसे पता चलेगा? ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति? वृत्ति व्याप्ति क्या करने के लिए? आवरण की निवृत्ति करने के लिए। और घट में वृत्ति व्याप्ति है नहीं, क्या करने के लिए? आवरण निवृत्ति करने पर घट को प्रकाश करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता है। अब ब्रह्म में फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। फल व्याप्ति क्या है? फल व्याप्ति तुम किम? वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्म, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास तजन्य अतिशय को फल व्याप्ति कहते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो होता है किंतु वो ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। कर सकता है? जिस पर दर्पण सूर्य में भी दिखाओ वहां रखेंगे, दर्पण का प्रतिबिंब इधर आ जाएगा, और सूर्य को दिखाओ, सूर्य को प्रकाश करेगा ना नहीं? इसी प्रकार फल व्याप्ति नहीं, वृत्ति यही निश्चय है। ब्रह्माकार वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, इससे ही कहा चलेगा अकलो अदृष्ट ब्रह्म विधि साक्षात्कार, यही साक्षात्कार है। ब्रह्माकार वृत्ति संशय विपरीत वृत्ति अज्ञानी का अज्ञान की निवृत्ति का यही साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान का कोई विषय है क्या? नहीं है। क्या विषय है? ब्रह्म ही विषय है। ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है? ब्रह्माकार वृत्ति, वो नित्य है अनित्य है? अनित्य ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को नाश कर देगा? अनित्य ही ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, और नित्य जो ब्रह्म है उसको भी ज्ञान कहते हैं। कहते हैं कहाँ कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं? जो ब्रह्म है वो अज्ञान का नाश नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है? ब्रह्म अज्ञान का भाषक है, प्रकाशक है, नाशक नहीं। प्रकाश करने के लिए उसमें कोई व्यापार होगा? कुछ नहीं। चुंबक ऐसा है, लोहा पास में तो आकर्षित हो जाता है, चुंबक उसको खींचता है ना? नहीं, परिश्रम करता है कुछ हो जाए कुछ हो। इसी प्रकार स्वभावतः सबका प्रकाशक ब्रह्म है। तो ये साक्षात्कार होता है किसके द्वारा साक्षात्कृत? ब्रह्म विद्वी ब्रह्मज्ञानी को द्वारा। इदानी मंत्र दृष्टा स्वानुभव दर्शयति, मंत्र के दृष्टा होते ये वेद मंत्र का उपदेश करते, ऋषयो मंत्र दृष्टार, मंत्र का ज्ञान होता है तो ऋषि। नाम के पीछे तो कोई ब्रह्मर्षि देवर्षि कुछ ना कुछ लिख सकता है महर्षि, किंतु वस्तुतः दृष्टा मंत्र दृष्टा है ऋषि। अपना अनुभव दिखाते, तम विश्वरूपम भूत भवभूतम इड्यम अकलम विश्वरूपम, विश्वरूप नाना रूपम अनेक रूप वाले, आध्यासिक रूप सब ब्रह्म में ही है। भवभूतम संसार रूपम, वहां कहा था भव है परमात्मा, भूत है पारमार्थिक, यहाँ कहते संसार रूपम, वही परमात्मा ही संसार रूप है। संसारेण रूप्यते निरूप्यते संसार रूपम, संसार नाम संसार से निरूपण होता है। वास्तव पारमार्थिक तत्व को जानने के लिए उपदेश किया जाएगा किसी के द्वारा? पारमार्थिक वस्तु के द्वारा पारमार्थिक वस्तु का उपदेश होगा? अध्यस्त वस्तु के द्वारा। रज्जु में सर्प देकर भागे, आकर कहता है सर्प रज्जु, क्या कहता है? सर्प रज्जु, जिसको हम सर्प समझ रहे हैं तुम सर्प समझ कर डर रहे हो, रज्जु है। सर्प का अनुवाद किया जाता है रज्जु तत्व का बोधन कराने के लिए। ये संसार का दृश्यमान संसार को आलंबन आश्रय करके उसका फिर निषेध करके ब्रह्म का बोधन कराते हैं। आकाश आदि की सृष्टि कही गई और नेति नेति कह करके सबका निषेध करेंगे, सबका निषेध करने पर कोई बचेगा? बचेगा क्या? बचेगा निषेध करने वाला बचेगा? सब पदार्थ का निषेध कर देगा, जो निषेध करेगा उसका निषेध कौन करेगा? उसे भिन्न कोई दूसरे व्यक्ति आ गया, सबका निषेध हो गया, उसे भिन्न कोई रहा? उसका निषेध कोई नहीं कर सकता है, वही निषेध शेष अधिष्ठान रूप है, वही संसार रूप ब्रह्म है। संसार रूप से प्रत्यवान ब्रह्म ही है, तब श्रुति कहती सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा प्रपंच ब्रह्म ही है। सर्वम ब्रह्म क्या है? सर्वम अन्य क्या? एक है। सर्वम अन्य क्या? एक है। नाम रूपात्मक है नहीं? सर्व वही ब्रह्म है, नाम रूपात्मक है। सर्वम का निषेध बाद समानाधिकरण, सर्व नास्ति किंतु ब्रह्म अस्ति। स्वयं प्रकाश देव का तो अच्छा पहले इडियम, इडियम का क्या थे? स्तुत्यम। देवम का अर्थ स्वयं प्रकाशम, स्वचित्तस्थम, स्वचित्ते तिष्ठति स्वचित्तस्थम, चित्त में स्थित है। चित्त में स्थित के आश्रित होकर के ब्रह्म का आश्रित होता है, ब्रह्म का आश्रय कोई नहीं है। मत्थानी सर्वभूतानी न चाहते सवस्थित न चमत्थानी भूतानी, सारे भूत मेरे में नहीं है, आश्रित कुछ नहीं है। ब्रह्म में सब जितने पदार्थ दिखते हैं, चित्त में ब्रह्म है, आश्रित है नहीं। चित्त का अधिष्ठान प्रकाशक रूप से स्थित है, चित्त में है और अन्य बाहर में है ब्रह्म, किंतु अभिव्यक्त होती चित्त में, इसलिए चित्तस्थ का आत्मनु अंतकरण स्थितम, आत्मस्थम चित्तस्थम अंतक आत्मन अंतकरण स्थितम, आत्मा है अंतकरण स्वचित्तस्थम, अपने चित्त में स्थित है। स्वचित्तस्थ का अर्थ स्वप से आत्मा, स्वस्य चित्ते तिष्ठति स्वचित्तस्थम, स्वस्य का अर्थ आत्मन, आत्मा के चित्त अंतकरण में स्थित, अपने अंतकरण में स्थित है ब्रह्म। उपास्य उपासना उसको करना, उपासना कैसे? विजातीय प्रत्यय शून्यम सजातीय प्रत्यय प्रवाहम कृत्वा, यही ध्यान उपासना है। ध्यान तो चिंतन है, ध्येय चिंतायाम, जिसका चिंतन करना है उसी का ही चिंतन लगातार चले, और अन्य चिंतन बीच में नहीं हो। विजातीय प्रत्यय शून्यम, और थोड़ी देर ध्यान क्या मन फिर उधर चला गया, थोड़ी देर ध्यान क्या मन चला गया, ये तो प्रारंभ में होता है, किंतु तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, निरंतर प्रत्यय चले। विजातीय प्रत्यय रहित, सजातीय प्रत्यय का प्रवाह, अहम अस्मि ब्रह्म, ये ब्रह्माकार वृत्ति है, उसी का प्रवाह चलना चाहिए निरंतर, जैसे गंगा जी में प्रवाह, ऐसे प्रकार निरंतर अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे प्रवाह करना, यही उपासना है। पूर्वम प्रथमतः आद्यम वा विदाम इति तृतीय मंत्र संबद्धते, आगे मंत्र में आएगा विदाम, ऐसे हम जानते हैं। कौन कहते मंत्र दृष्टा, अपना अनुभव कहते हैं, तो प्रथम उसको ऐसे सजातीय प्रत्यय प्रवाह करना इसी का ही है, इसको कहते निधिध्यासन। निधिध्यासन करने से आत्मा का जो अज्ञान उसकी निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान से, तब स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म स्वयं जीव समय तद्रूप होकर के भेद निवृत्त हो गया, ब्रह्म स्वरूप से रहता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम्